านีวิทยุตชด.ขอร่วมส่งกำลังใจกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพคุณกำลังรับฟังคลื่นแห่งความทันสมัยตชด. 100.25 เมกะเฮิรตซ ์เมื่อก่อนนี้เขาคือผู้ชายหน้าหนาวแต่มาวันนี้เขามาพร้อมกับสาวหน้าฝน สาวเอ๋ยสาวสมัย ชาติสมบัติเจริญกับอัลบั้มสุรพล1998/2สาวหน้าฝนวันนี้ทั่วประเทศ M Star MOM Bosswick เสียงนี้เพื่อคุณ ยาเขียวชนิดเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ปวดหัวตัวร้อนถอนพิษไข้หรือออกขัดอิสุกอิใสยาเขียวตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดผง เมื่อท้องผูกอึดอัดรับประทานยาชงสมุนไพรตราใบแก้วยาชงสมุนไพรตราใบแก้วยังเป็นยาระบายแก้ท้องผูกมียาเม็ดตราใบแก้วและชนิดแคปซูล ยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อแก้ไข้ตัวร้อนยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อเป็นยาระบายอ่อน ๆยาขมตราใบห่อขณะนี้มีชนิดแคปซูลออกจำหน่ายแล้ว ยาเม็ดฟ้าทลายโจรตราใบห่อขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วยาเม็ดฟ้าทลายโจรตราใบห่อมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป พุทธพบรักนะครับรักใหม่คุณพุทธสวยเฉียวเพรียวไปหมดใจสปอร์ตแรงดีโทษพี่ที่ว่าแรงแรงวิ่งนะครับอ้าวขอเสียงหน่อยชื่อนะซิงเกิลใหม่ไง ซูซูกิซิงเกิลใหม่ท้าใจไวสปอร์ต อย่ามองมากพี่เดี๋ยวเสิร์ฟ เปิดประตูสู่ภาคใต้พักผ่อนต้อนรับปี Amazing Thailand ไปไหว้พระที่วัดมหาธาตุวรวิหารชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงสัมผัสบรรยากาศสบายๆที่น้ำตกพรหมโลกและอีกมากมายที่นครศรีธรรมราชอีกหนึ่งบรรยากาศที่โรงแรมทวินโลตัสโรงแรมหรูระดับ5ดาวยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้พร้อมมอบบริการอันอบอุ่นสู่คุณท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชครั้งใดนึกถึงโรงแรมทวินโลตัสสำรองห้องพักได้ที่075-323-777 คุณเคยเป็นอย่างนี้ไหม เจอปุ๊บฉันก็รักปั๊บยอมรับฉันคนใจง่าย และคุณเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ของของใครก็ห่วงของของใครก็ห่วงไม่ยอมให้ใครยืมควง เหนียวดาราพันอะไรอัลบั้มเจอปุ๊บรักปั๊บขยับปั๊บปั๊บแล้วทุกแฝงจากดอกบัวคู่ สนับสนุนโดยดอกบัวคู่สินค้าไทยเพื่อคนไทย ฟ้าสร้างฉันมาทำไมสร้างแล้วให้หัวใจที่มีรอยช้ำติดมา ร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอย ไม่ชอบยุงลายไม่ชอบยุงลายต้องทำลายนะต้องทำลายความถ้วยความโถความถังความกาละมังความชามความไหความยางละไม่ให้น้ำขังหรือแม้กระทั่งเปลือกผลไม้แจกันขวดปลูกพลูด่างจานรองกระถางมันเรียนน้ำใหม่สำหรับจานรองขาตู้ใส่น้ำส้มสายชูหรือเกลือลงไปตุ่มน้ำปิดให้มิดชิดอ้าหมดสิทธิ์ยุงอดวางไข่เราทุกคนต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข แต่ละครั้งของการเปลี่ยนเกียร์คุณทราบไหมว่ามีการสึกหรอของแผ่นคลัชและเฟื่องเกียร์เกิดขึ้นรถของคุณจึงต้องการเว้นลอย G2 เกียร์กับน้ำมันเกียร์สูตรพิเศษสำหรับเติมห้องเกียร์รถมอเตอร์ไซค์2จังหวะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเพื่อปกป้องและลดการสึกหรอของแผ่นคลัชและเฟื่องเกียร์เว้นลอย G2 เกียร์กับลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเว้นลอย ไทยช่วยไทยได้เพียงแค่ปิดไฟที่ไม่จำเป็นต้องใช้วันละ1ดวงถ้าคนไทย12ร้านครัวเรือนช่วยกันปิดหลอดไฟขนาด60วัตต์เป็นเวลา1วันเราจะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้17ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 37.4 ล้านบาทต่อวันหรือ 13,650 ล้านบาทต่อปี เครื่องจะแรงหัวใจสำคัญต้องน้ำมันเครื่องดีเวลอย2 in 1กระป๋องสีเทาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มีส่วนผสมของสารโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์แบบเวลอย MDF กระป๋องสีส้มน้ำมันเครื่องสังเคราะห์สูตรพิเศษช่วยเพิ่มกำลังอัดทนต่ออุณหภูมิสูงป้องกันการเกิดเขม่ายืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณให้แรงและนานด้วยเวลอย2 in 1และเวลอย MDF ลื่นหรือล้นทนเหลือหลายเวลอย สำหรับผมทะลุเป้าอยู่แล้วครับ สำหรับดิฉันก็ไม่พลาดเป้าค่ะ เพราะเราเลือกใช้สื่อโฆษณาที่มีคุณภาพ ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจสื่อโฆษณาทางวิทยุช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น สนใจใช้บริการสื่อโฆษณาติดต่อสถานีวิทยุตชด FM 100.25 MHz จังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์042-243-106หรือบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดโทรศัพท์512-1789 512-4551 เตรียมลดเวลาการทำงานศูนย์ฮอตไลน์ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากการที่ธนาคารเปิดให้บริการศูนย์ฮอตไลน์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าขณะที่ปริมาณการสอบถามในช่วงเวลากลางคืนมีน้อยลงมากดังนั้นธนาคารจะลดเวลาการทำงานของศูนย์ดังกล่าวลงเหลือให้บริการในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาและหากคำถามยังน้อยลงต่อไปอีกทางศูนย์ฮอตไลน์ก็จะหยุดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นไปจากนั้นก็จะให้บริการจนถึงวันที่28สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายแต่ยังคงให้บริการตอบคำถามทางอินเทอร์เน็ตต่อไปมูลค่าเช็คเด้งเดือนกรกฎาคมมีสูงกว่า 11,000 ล้านบาทฝ่ายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานถึงสถิติการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเดือนกรกฎาคม2541โดยระบุว่ามีเช็คคืนที่ถูกคืนเพราะไม่มีเงินหรือเช็คเด้งมีจำนวนกว่า 100,000 ฉบับมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.70 ของปริมาณเช็คเรียกเก็บและร้อยละ 0.17 ของมูลค่าเช็คเรียกเก็บทั้งหมดโดยปริมาณเช็คเรียกเก็บในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้นกว่า4ล้านฉบับมูลค่ารวมกว่า6ล้านล้านฉบับซึ่งเป็นปริมาณที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 6.18 แต่ในด้านของมูลค่าเช็คเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 เกิดฝนกรดที่อำเภอแม่เมาะอีกส่งผลให้ราษฎรเจ็บป่วยนายเฉลิมพลประทีปวณิชผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าจากการเกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาและฝนได้ทำปฏิกิริยากับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าแม่มอกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำให้เกิดฝนกรดขึ้นส่งผลให้ราษฎรเจ็บป่วยต้องนำส่งโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นจำนวนนับ100คนซึ่งตนเพิ่งได้รับรายงานและขณะ